ute på Näsbyvägen. Trots den moderna villabebyggelsen har flera andra mangårdsbyggnader från gårdar i Näsbyn överlevt in i våra dagar. När du fortsätter Näsbyvägen uppåt placerar du flera av de gamla gårdarna och närmaste grannar till Englundsgården, vars stommar i flera fall går tillbaka åtminstone till 1800-talet. Du passerar först Näsbyvägen nummer 26, Strålegården, och Näsbyvägen 22 och 24, Nybergsgården, båda ett stycke upp på sina tomter på vänster sida. Släkten Nyberg härstammar för övrigt långt tillbaka, liksom grosshandlaren Johan Bergman Olsson, från samma soldatsläkt Berg, med rötter i Skellefteå och Piteå. Fortsätt Näsbyvägen framåt till Vinkelgatan.